الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا دی دنیا کې الله په انسان باندې سوزیمواری اچولې ده د پټول مخلوقات کې مکلف کړې د سره بعد الله رب العزت طرف نه د سزا او د جزا تعلق وي کله الله حکم او فرمان او بندگی پزے راوڑی نا بد دیرو جزاگانو او د دیرو مرتبو او درجو لائقوی او کم بندہ چی دا اللہ دا حکم سلحاظ نئے ساتلے رعایتی ندکڑے تاغیس قدر و احترامی ندکڑے او بعد اللہ دیرو سزاگانو دا عذابونو لائقی اغزی مواری دا اللہ رب العزت پا ہر خاص و عام باندی لازم و صرف پا علماء باندی او مشران باندی نو بلکہ هر بند سره داغی تعلقو چې دا اللہ رب العزت اغا حق دی دنیا کے ادا کی که خاص خلقو چې غیلہ اللہ ډیر لوی فضل او مرتبہ ورکړو په دنیا کې نغی باندې هم ذمہواری وا چې د نورو خلقو اصلاح راهنمایی او د دې خیرخواهی تاسو باندې لازم ده دې تاسو ته محتاج دي او تاسو باندې ډیر لوی اعتماد دی دا زموږ مشران دي الله او د رسول د دین خبر دي دی چې مونږ ته کوم خبره کوي کوم مشوره را کوي هغه زمونږ د فائدې وي زمونږ د کامیابی وي دا خلق یا اعتماد داسي دا ډېر لوی ظلم او زیاتی چې بندیان پدې تمای او پدې سره باندې چې دې خلکو نامون ته ډېر لوی خیر او فائدہ ورسی او هغه سره خیانت شي هغه ته خپل حق ملاون شي هغه محرومه پاتې شي د دین د خبرونو د خپل اعمالونو د خپل عبادتونو دا سه محرومه پاتې شي چې کله چرته سم خبره صحیح خبره واوري ډېر لوی تعجب کوي او حیران وي دا هم اوس واوري دا او داوی خلقو سرڑیر لوی ظلم او زیادتی کی گی دنیا کی چه اللہ دغا لازم کری دی چه ضروری کار داده چه تا دا یو بنده خیر خواهیو کی داوی اصلاحو کی اگه دا تیارو نارانا تراو باسی او دا زمواری اول په دنیا کې پام بیاو باندې وا چلا او تویلو تا قومونه خپل د دې جهل نه او د کفر نه راوباسه موسی علی السلام چې لګنومي او تویلو ان اخرج قومک من الظلمات الى النور دې د پاره دې قوم ته لګما چې دې دې تیارونه رڼا ته راوباسي وذکرون بایام الله او دا هغه سو طریقه ده چې په هغه طریقه باندې به دې جهل او دې شرک او کفر نه بچ کئ او رڼا دې ایمان ته راولي مداغی طریقه او توخو اج وذکرون بی ایام اللہ دی تو آیا چی پا دی عقیدہ و پا دی عمل باندی چی تاسو پسکی واقعی دیر قومون حلاک شوی دی عذابون پراغلی دی نو تاسو دا عمل مکوی دا عقیدہ مساته دا نظریو دا رسم او رواج پرې ده په دې خو قومونه هلاک شوي انبیاء خپل وعده پوره کړه امانت یې ورسو خلقو ته او هر یو بنده ته ځان ځان لا کله په غاڼه کې کله عل الاعلان تلعب پیغام ورساو سمجھے دنو علیہ السلام په واقعا کې او حالت کې ذکر کړی دي چاوی چې اے رب ما خو په تبلیغ او د دعوت چې څه طریقې و نام په ټوله تمامه کړی زما د غاړې څه قصور نشتا څه کوتاهی نشتا کرستو خلق د خپل جهالت توجنا په ما باندې اعتراض کوي چې نوح علی السلام به صبر وکړه او د خپل قوم په حق کې خیری وکړي چې الله تبای کې هلاکه کې نو ما خپل ذمہ رسول دا چې د دې سپې پیغامات او احکام ټول نو تور کړی دي او د دې عادت داو چې نی کلمہ دعوتهم لتغفر لهم چې کلمہ دې ته دا دعوت ورکاو چې الله تو ته معافي وکي زه راولم تعالی او د دې په حق کې تاته وایم چې الله دې خلق توبه وستا او دې ستانه معافي غواړي توبه معافي وکا زو تتا بیان کوم او توجه ولور کوم او دا غی سعادت ته جعلوا اصابعهم فی اذانهم واستغشوا ثيابهم زما د اواز نه دومره نفرت کوي چې وګونو کې ګوتی ور کوي چې نه اورو د اواز نه اورو د اواز را باندې ډیر بدلېږي واستغشوا ثيابهم او زما نه دومره نفرت کوي چې ځان پټ کې پجامو کې چوي په دوم مخونه لګي ډیر گمراه او ډیر بدبخت انسان دی د تا قتل ګنا دی نه الله دې کې وسنګ دې ته هدایت شي چې موږ اویل سمره خیر او برکت جوړې کې چو سمره داوید بچاو کوشش کو چې دې بچی د عذاب نه د دنیا او د آخرت او دې د الله د نعمتونو د جنتونو لایق وګرځي او وی موږ سره دومره بنیتی کوي چې زمون خبره په بدلږي زمون مخته قتل نغواړي تمره مون تبد ګوري دا ډیره ګران ده واسور واستکبر استکبارا حضرت کرالو په خپل باطل باندې دومره فخر او لوی کوي چې بس موږ خپل دین پورا دی زمون د بل چا دین ته د بل چا आवाज او نصیحت ته حاجت نشته کاری ارس کول هم بیا په خپل کار کې فرق نور اوسته د اخیری چې او کړی دی اخو او ته اجازت مې لاو شو سورہ هود کې راځي وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ باقی دا وحی وشو نوح علیہ السلام تا چستا با قوم کی نور سو کی ایمان نرولی بس دا غزی چکم ایمان راولی دے اغی سرائیا و اغی تا گورا دا ډیر استاد تسلی خلق دي کنه بیا تعالی فلا تبتئس بما كانوا يفعلون تبه بکیږي نه تبه طبیعت نه خرابې کدی هر سکه نو کوي وازی وینم کنه خو انور د دین امید مسا طاقت نه اوسه پتا موخه دا خو اللہ رب العزت و تاوی چه نا مدازی مواری دا پیغمبرم وا دا آخری پیغمبرم وا چه اللہ رب العزت وی تماثل لگلے دنیا تا بلغ ما انزل ایلیک او رسوا و اغا او رسوا چه تا تا زمان دا طرف نا نازل شوی دی بل سنگوارے بل سکے ہدایت نشتا بل سکے برکت نشتا مصلحت نشتا بل سکے رانا نشتا صرف پا ماون زلہ کے چماون زلہ علیکہ میر ربک چتا تا دا اللہ طرف نسنا زل شوی دیا غورا سوا ناو قرآنو کنا پیغمبر پاک تنازل شوی دا اللہ طرف نا نو د دې یو طویل چې دا ورسره به ورته وې د ډیر ضرورت او اهمیت لپاره چې څنګه ستاسو لکه چرته دارا شي کنه چې بس خپل وسب کومه وسب پورې خبره ده چې کوم رسول شم ناو باور سوما چې کوم داسې چیز پاوي کې اخکارا فلزان ته مشکلات وینم نو خیر دې غیبان دی به گزاراو کوم یا به پریدما یا به لګرستو کما مقیت و ګورم وخت و ګورم الله رب العزت و توي چنا و لم تفعل فما بلغت رسالته کتا پدیما انزل کی یو هر پری خود نتا رسالت ادا نک تد جما رسول ویلی دی ناغا کارو نشو تد خپل رسالت حق ادا نک کی یو حرف دی بگی پری خود دا ټول در رسولو دی تدی دا پارا نشتا دا چی وخ ندی موقع ندی خلق وینا کن دا دی دا وخ ندی کن خوا دا خوی چی کلا خلق پویشی او دا خبر و تراورسی پا دما دما باند دا هم شیطانی وسوسه دا چی خلق ترازی دی امت لچی اللہ پنور امتون باندی فوقیت ور کرده رجحان او فضیلت ور کرده دا صرف پدی وجہ چی دی باندازی مواری دا چی سمرد دی نوس او طاقت کی گی نو دی با دا اللہ مخلوق تا دا خیر خبر کئی دا ضرر او نقصان نبے بچ کئی چی با کم کار کی دا خلق دا پارا یا دا دنیا و یا دا آخرت سا نقصانی او تاوانی دا دا هر مسلمان فرض دی نارینه او کزنانه ای چه اغا بدغی بنده تعلوی خبری بے چه دستا نقصان دی دی که دی نقصان دی تاوان دی دی ندان بچ کا اوزتا تا دا خیر خواه خبر کن که زمان استاد دنیا سا تعلق نشتا سرشتا او سخپل ولی او س دوستی نشتا خو بس مسلمان یه او مسلمان یم نو دی اسلام دا رشتا می در سرشتا با دیو جتا توائم چی گوار رستو بی آرمان که دا کار مکوان دا عمل مکوان دا عقیده مساتا دا سی خبر مکوان تو پوئیگی نا په ډیر لوی تباہی کې واقعیا کېږي دا خو د هر مسلمان فرض دی چې الله رب العزت وایي چا چې دا کار وکړ نو خبر نه دی د خپل مرتبه نه او د انجام نه دا غړو په خیال کې ناراضي چې کینې زما په دې باندې ثواب کېږي پدې باندې الله زمانه رضا کیږي دا به خیال کوم ناراضي او الله باغله پاغي باندې ډېر لوی مرتبه لوی درجه او ډېر لوی رضا به الله حاصل شي پدې باندې نه چې دا سي او خبر او قبل باندې تا چېرې کې دا خیر وو نه کده دین خبره دا مخ کې ده چې دې الله په وکړیو د لیلې ذهن کولاو کړو توفیق ورکړیو کنه او ذهن چې کولاویږي او سترګې د انسان غړیږي نو دا په قران سره ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهيد یقینا په دې قران کې ډېر لوی عبرت ته او نصيحت ته دې سره د انسان سترګې رڼا کیږي ذهن یې کلاویږي زړونو ته سکون او اطمینان حاصلېږي خو لیکن دا غچا چې هغه ته لږه توجه کی الله کتاب ته نو توجه دیتو ای چرا شکنا کی نیوتا ویوری اوزده کی لمن کان له قلبن دا غزل دی کنه چې سوافات کې او داس نور زین کی ویلی دی چې کامیابی په آخرت کې دا غا چا ده پاره دی یمن جا ربہ بقلب سلیم چې آخرت کې راغې الله سره ملاقات شو لیکن زری روغو قلب سلیم والا مدار خلق تعالی وی چې لمن کان له قلبن او یا کران لغې نزدې دا توکل یو نکړې شو نو القى السما وګې خو کې خود ډېر په غور سره او هو شهید سمانا چې وګې کې خود ډېر په غور سره چې خبره واوریدم الله وی ذی خلق د قران ډېر فائدہ ورسید ان فی ذلک لذکرا قران کې ډېر لوی نصیحت او عبرت ده نو دا هغه انسان دی چې د سره د قران په وجه باندې پزړ کې دا فکر پیدا شوی دی نو کله چې یو باندې ویني او د خپل عقیده او د خپل ایمان پر اړه کې وته وګوري نو غلطي پکې ویني نظر وته ویناو کې چیرورا خپکی کې بنا زما په خبره خو بد نه غني کنه دا خبر استاد خیر خواهید پار کوما دا استاد کما عقیده دا نو دا دا دین خلاف دا دا قرآن و سنت نخلاف دا دا عقیده مسا تخا بیماری خو اللہ را وست دا او چې څنګه راوستي را داسې ولا علاج پیدا کړی دی دا بیماری ده د علاج دی نو دا دې لپاره چې علاج کوا کنه ها دا څه چې کوم کار کینو دا علاج نه دی دا نه روحاني علاج دی نه جسمانی علاج دی روحانی علاج خدا را دے چی سورہ فاتحہ ہوا یا آیت الکرسی ہوا یا دو آیاتنا آخری دو سورة بقرہ ہوا یا دا خصوصی علاجو ندی کنا جستا پی یقینن انشاءاللہ جستا با نور دوائیت آجت پاتی نشی دا بہتر دوائی دا او کا پلا جسمانی علاج کې نومو کا دا وی د پارډيري داري جوړ شوې دي خدا ته چې ماولي دا کار خو نشته دا خو نه روحاني علاج دی او نه جسمانی علاج دی چې شړشم تیل دی راوړی دی او د بکیان په پانو باندې لړی لړی لړی سکه وی زیړې لړم دا هو ته تیل لړی نوې ته ګوره دې کې زیړواله دا وایې اسیم پکې راځي زبې لړما وا پکې راشي وایې خپکی غمه زما دې کې سد نشتا واسه يم چې دا ستاسو دې باندې څه خیال لچې دې سره مرز لري شي مریض بلنه پدې اخوا دې خوا کې ختم شي علاج به ومنه کې چې الله را لېګل دې اپا دی لڑلو سر داغا مرض نزی تا خون اس شین دا عقیده سعی ندا خدا تا تا چاوی لی دا قرآن کی نشتا حدیث کی نشتا چطا دا صحابا پا عمل کی نشتا عقیده سنو دی کلی دا تولی دا دکه کل بروانی خاصی او زیتا چیزمان چی عربان دم واچی نو اے دل تا سوک نشتا خپل ځان دم واچو طالب دمر سیاضی د قران نا سوره فاتحه او اخیری سورتونه اخلاص دا التصل وی غسر اجازه ده کنه اے ګوردا خبرې مکوا د دې په دین کې هیڅ ځای نشته ده دا چې الله د کوم وخت نازل کړی دي کله الله کتابو نو به ته نه دا خبرې کړې دا چې اقرا قل ولما ته اجازه درکو اقرا بسم ربک الذی خلق قل ولا قران قل ولا مخکتنا کلمه وایا زګدا دی رازی مشان کلام دی نو وایا په دې کې الله شفا چولی دا وی مون سره اجازه نشته کنه هغه سره اجازه دا هغه تپلار ور کړی واو دا هغه پلار له دا نیکو ور کړی واو دا هغه یا خدای دا پلار نیکو شه دی کله دا الله دین دی دا پیغمبر هغه اجازه کړی دا واخنا نبی علیہ السلام سمرہ حدیث دی پدی کنا چی دعوائے دعوائے فَأَمَّ الْيَتِيمَا فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اوی زمانت اجازت تیوائے تاثر چی دا اللہ ہر نعمت شتا دے قرآنی آیاتون دی او کاغا دعای مسنون دی دعای ماسور دی دقا بس ویلی فحدث بیانوی زمان اجازت تیتا نوی دا عقیدستا غلط دخوا بس تا پا دی نواره باندی خبر کول دی چکل تووی نداس خلق ندا بلکل استازی مواری دا غلبا نپات کی گی کنی قیامت کې بیا ستانه تپوس کیږي دا ډېر لوی ظلم دی یا چرته سواد ته تلوي میلوای په یو ځای کې او اکثر بنده داس ځای لرسي ښا شیطان یې ځای لرسي دا الله خی کنه انسان ته خام چې تاوکات نو ونو او زمي خونو ډکوا دا سدی دا وی دلته کې دا بچا سیب چي دي د سره د غاخ دم دي چې څوک راشي او غاخ دمې نه دي ته مخ کې تپوسو کې چې کم مې خذل ټکو امه د پینځو کالو لپاره د لسو کالو لپاره چې دل به بیا ناراضي ته غیله مې خونه ټکو علي کنه صبح کی دین او ترقی کوي په گمراهي کې او په کفر کې نن مې لیکلی یاد محمد او یاد دی ارس په هغه و مې ښټه کوي یاره دا خو دې کې خو عالم ته مجد نشته ته دومره نه پويږي چې د دې زمره سره سره تعلق دی او دا عوام پا محاورا که خلا اولتا خبر را چی لکا ایمی خونه پا اوالا نو اس بارو جوڑی گی نا در دی خلقو طریقی دیو نا پی دین کشتا دی نا دنیا پا کار کشتا دی دو خیار و خلقو او روان دی نا دا سی بنده تا بتوائی نا چلاوی من یشفا شفاعتن حسنتن چاچی یو بنده ته د خیر خبر او کړه دا شفاعت حسنه ده یو بنده د ضرر او د گمراهی نه او د شرک او کفر نه بچ کړه دا شفاعت حسنه ده یا غته د فیض او د خیر او د برکت طریقه او لار خو وا چې دې کې ستا خیر ده دې کې د فایده ده ملاوی دل اڈیر الوی برہا دا کاغا پی عملو کو کونکو کاغا پی خو گنل او کو بدو گنل و تو خوز بوجن اخلاس چکنا تا اخپلوار اخلاس اکڑا او تو پاگا شفاعاو کرا لی چلاوی دل شفاعت حسناو کو نو دی یو بنده پورا اخلاص اصلاح وکړه یا غی اصلاح قبول کړه او یا یو نکړه خو بس د خپل کارو شو دلبا اللہ خپل برخ ورکی چی بلبا لو نصیب منها دا خو ډیر بختور انسان نو په دې کې ټولو کې دینی خو خیر خوای مخ کې دا دینی راهنمایي مخ کې دا نن خو چې توینې نو خامخا به داسې خلق په نظر راځي چې دینی کمی و پکی نقصان و پکی کله بروانی درګه تا نو ته باندې کې چې ګوره دا پریدا جمعه تراشه دورکا ته منځوکا مله وستا دا مشکلات لري کی ته څه پس روان ته فکر وکا خپل ګریوان کې وګوره چې زه یو ژوندې باندې ما د الله عبادت کول شم الله رضا کول شم دغه سید مخلوق خدمت کول شم ظاهری او چې زه چاله زما خو دې هر سنه پریوته دي ما وتاله صدر کی دا کار مکه دا خو د جاهلانو خلقو کارو چری تاسو کرا رسیدلی نو اوس پلار په نکوه باندې په دغه رسمي او رواجی زندګی کې پیدا شوی لوي شو ناغي ځان ته پته نه و نو تاسو په ودان ملک کې او په روخانه ملک کې او د علم په زمانه کې روان ده خدای علم زمانه ده دا خو د شعور زمانه ده اته په دې کې هغه کارونه کې ځان د تبد نخکاری چې زما چې سوال ته وکما داغي خبره الله کته نغور دی زمونږ نه مانی داغي خبره مانی تاسو مر بدګمانی ده په الله باندې قرآن خون دغه خبرې کوي چې کوم ځای کې عذاب ذکر کوي چې ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء الله به عذاب ورکي منافقان لره کناري نه یو کزناني مشرکان لره کناري نه یو کزناني ولي زګدې په الله باندې ګومان کړو ډېر غلط ولی دا ګومان یو چې هغه زموږ سوال نه قبول یو هغه موږ سکه یا هو بے پروا بادشاہ دی او دا چې دی کنه دی په موږ باندې ولا سوځي چې موږ لړ شو موږ تخپل فریاد او جوړاو کو او زموږ دا سری ګریوان وېنی نو دې بس بیا پکې وخنئی کا نخا دا اس دزان نے کم جہل جو کڑے دیں اب دی شرک کے مبتلائی نزا دیو مسلمان چگہ دخپل دین نہ خبر دے دا دخپر ازن دی چی دا سی بندت اوئی پوئے کی کاغمانی او کنمانی و چی تاونوی نو سنگ چی اغا اللہ رانی سی قیامت کی نتابہ امرانی سی چتا چې دا خلق لیدو او د دې زندگی تبا کېده او تا ته خپتا وا تا ولې دې اسلام کولا ولې دې ته خبره نه کولا ستا په دې باندې سله کېده ابي علماء هو پاول کې راګيري تاسو لازم علم درکړو خو دې په اړه مې درکړو چې مخلوق محتاج دی اگه جزان ندی خبر نو تاسو با داغی حالت تا گوریں داغی عملونو تا با گوریں داغی دا زندگی دی 24 گھنٹی کارونو تا با گوریں نو چه کل غلطی کئیو نو تاسو با آواز وار کوای چه دا کار مکو دا کار مکو دا نقصان دی او بیا شرک و کفر کارونو دا بیدینے کارونو نو دا بیان الله رب العزت او که داغی خلقو هر سوک چی من یشفا من هر سوک چی دے که عالم دے که امی دے که مشر دے که کشر دے که ناری نداو که زنانا عام لفظ دے خو من یشفا شفاعتن حسنتن چا چې یو بنده ته د خیر خبره وکړه یکل لو نصیب منها نو په دې ځنه سو لګیدو او دومره برخه الله سره حاصل کړی چې سو ته ملو شو ډیر زیاتو کغه معمولی خبره وا چې خوا کې گاون کې کلنگ کلنگ کې دو نو دو تا پوسو کوئی چه سچل لی داوی دو جمعیش پا دو بابا پس خیرات کئی و دو تاووی چه دو جمعیش پی نیروستو که خیر دی اسی با هم خیرات خرابی گی کار سمر تاوان باو که نقصان باو که زکا چه اللہ و پیغمبر دو دین شپن دو جمعیش پن دو مقرر کلی بلکه من اکلی دو چه خلقو د جمعې شپه مخاص کوي د جمعې ورځ مخاص کوي دا خو الله خاص کړی دا نو دا هغه تخصیص پز دی کنه چې دې کې مونږ دې دې کې خطبه ده دا ټول ورځ داغه نه برکتی شوی ده دا د الله او د پیغمبر د طرف نه پیشن گوئی ده وینا ده ادا تاسو چې څه کوي نو تاسو هم ځان پیغمبر سره الله سره شریک کوي چوری گمونگا باکی خیرات کو چو دیر سوابوشی وری گمونگا دی جمعی روز روجنی سی چو دیر سوابوشی دا دیر سواب باک سوک در کئی دلا اللہ خو ننے مقرر کرے نتو تو آیا چو زمان خو زمواری وا تا سبان دی خبا کی گم چو ایسی تاوان ام کی گی سواب مواب نشتا دے بلکہ بگناہ کی راز ہے نو خیر دے بلش پیتا ایک ادا سا خبر دا چو بلش پیتا دے کو من بوم در سره کینو حلال بشی د حرام نه او بچی سنت بشی د رسم و رواج نه او بچی ندی کی خوشاله نه پدی باندې پس تا خپل غار اخلاص کړه او کا غار سووی کا وی چیر اوس مل مان راغلی دیو ټول خلق دی ته پتامای اجی د جمیش په خطا شي کنه بیا غی ناراضی یدا تاسو بل دین تاوړی دلی یې کنه تو وخت الټا خبره کوي بل دین ته بخپل اوړی دلی دی ادا الله پیغمبر غ دین ته بل دین وای نو استاکم دین ده ته ما تخپل دینو خای کنه ها دا خیر خوای خبره ده چې تو ته وکي چې دا مکه وا اصل وی ختمه کوا تخصیص مکه وا په دین کې دا خو یو الله دې چاغو د بدنی عبادتونو لپاره وختونه مقرر کړی دي د منځونو وختونه شته د روجی وخت شته د حج وخت شته او دغه سي د رمضان د ليلۃ القدر ټول د الله طرف نه راغلي او مقرر کړی دي او دا ته چې سوي د دې لپاره خو الله وخت نه مقرر کړی خیرات لپاره د مالی عبادت لپاره نو ولې ځان نه وخت پکې مقرر کړي دا مکوا خبیان دیو کو تا پس اینیت باندی دا اللہ دا رضا دا پار خبر اوکلا نو یکل لو نصیب منها تا تخپل اجر ملاوش لیکن دا اس پا دنیا کی حبور ہوتا ایر مخلوق پا دی کے مبتلا دی او خاص دا دی وجینا قرآن ام دا دو جی ذکر کری دی چې یو یره د مخلوق نه او بل ته ما ده دې دوه خبرو په قران دغه راغستیو چې یریګه ما د مخلوق نه او تما او اثرت نه مکوي نو بس تاسو ته بیا هیڅ مشکلات نه د دین په خبره کې په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې دا به کول شي خوانو علماو کار اللہ بیانی کنا چوکانو علی شہداء فلا تخشون ناس وخشون ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا بس دی دو خبرو خیالو ساتے چی دو مخلوق نیر مکوین او دو مخلوق نتم مکوین زما پا دین باندی زما دو دین خبرن نکے چما طویلی چوکا گوارے اجر بدر کم ثواب بدر کم او تین نکے ولی زکال تا تبیا سو ملاوی گی نا تخپل رزق پدی کی وینی چا دا اللہ دین پټ شي او پاغیسو خبر نشی نو بس منتبه دا خلقو نا دا قسم قسم حدیه او تحفی او صدقی او کفاری او دا راسمی او که خبر کوم نو بیا بوئی چی دل مور که ہوئی خوا دیکھو نوری خبری کئی ہوئی دی زمون دا عقیده او دا نظری خراب ده او دی دا اهل سنت والجماعت نووته ده نو یا او سر سو خیر خیرات نکی سو کو سر انداد نکی معاونت نکی نو دی پا دی یاریگی چی بیا خبار سبن شی پو مون بانده ملاوی دا دی در کئی دلا کدا زدر کوما ولا تشترو بیعتی سمنا قلیلا ولی زما حق پریده زما حق او حکم پریده د دې یارینا چې بس زه وګښم زبا ناچار شم غریب بشم دا یو غلط ګمان دی په الله باندې او بل په لوی چې اومن یشفا شفاعتا سیئتا چا چې بیان وکړو ډیر غلط بیان یې وکړو د گمراهه بیان یې وکړو خلک ډیر په شک او شوبه کې ورزول ډیر شک شوبه کې ورزول نیکل له کفل منها الله دې د بل شانتی برخای کفل یې ویل دې کفل کنه کفل ویل شي انډی تا په خر باندې چې بار واچین یو پلو منډې بل پلوم نه خو په مزه روان تکلیف وته نشته اصول لیکنا چې کار د اصول سره یې مغی که اللہ که انسان نا که او جانور ده خو پاغم تکلیف نراولی نو چه کم خلق ده اصول ناو ده انصاف نکار اخلی او پا ده جانور بانده طول اروز مزدرو که تبوائی چه داو ده شپیر پاسی دونی او اغی چه ما ماسخوتن وقت که دن ده مسته ناوازو نکی او را خر چره ده بار لانده آواز نکی کتابو نلیکی سمرا سخت پی او درنه پی خواه و در وقت که ده چه تاواز نده کرده ده چه خواه پا آرام شی او پسا صورت شی نده آواز کئی در دیر پا چه وروی زستل نیمه ها خواه پا کفل وخام خواستل که کفل دیتوی چه او پلانده بل پلانه نرسن نوڑی ده خواه نیغ نشیت لی بیا کنه ملاوی دی سړی لبا چې دا غلط بیان وکړ خلق ته د شرک خبرې وکړي خلق ته د بدعت خبرې وکړي خلق ته د روغ راځه مکلو کسی یو ته وکړي خوبونه یو ته بیان کړل ملاوی دې لبا کی په لیکه یو په لبی او بل په لبنی د لبا د صبره خبر کومه قیامت کې دا د سزا ده کنا چلاوی دنیا کې خدواله خبرې وي باطل مو حق مو په کار دا چې تا دواله بیان کړی چې خلکو دا حق دی او دا باطل دی دا د تابعدارې لایق دی دا د ارج او ثواب دی او دا د عذابونو دی دواله ته بیان کړه نو خلک بیا خپل سوچ کوي په اړه باندې او تاسو نه یو غاړه پټ کړه دا ډیرو خلکو دا عادت ته ښه کو بیان کوي نو هم بس په یو طرف به لګیاي کتا ته توحید او سنت نوم پکې واورې دو نه بیان وای ځان سره زیاتې کین او کله چې کتاب لیکي نو د خپل نظریه مطابق آیاتونه او حدیث برا جمع کی او کتاب بجو کې خپل نوم بوت کی دی کنه او چې بحر الهدایات ناوی ده هدایتونو دریاب ده ولی وی ظلم که چه ده ده بیانول و ده بل طرف هم بیان که کنا نو انصاف بوشی عدل بوشی خلقو توپتو لگی چه ده هم آیاتونا و حادیث ده ده هم دی اگه پاکی سوچ و فکرو کی تپوس بو کی ده دیر ظلم ده مخلوق سرا اللہوی ده بیان نبکی کی گی نو تزان بچ کول شي دینه تب معمولی خبر ځان ته ودره چې رک نظمونو ولي سوکراغله داوی دا بابو سیب راغلی دی جی سیب راغلی دی دیوی چی مونگ دازه که دا سلیمه ابتتا کون نکترالی نخوی مونگ بخوشحاله شو اما سررت بحاصل شی تو نتوائی زیسو نویسو کو دعوت را کرده دی دا کفر او دا شرک دعوتی ادر کرده انتبا دا قبله تا دمرا سوچ نکه فکر نکه دا تاصل بیائی تا خود آغی دا گمراهی افتتا کئی دا هدایت او دا اصلاح افتتا خو ندا یا روی منگو سر پدغی که نیو مرگری نو پسکی و سر مرگری تا خود چی تلور شی نو بس دا آغی مرگری شو قرآن و اینکو من زم مثلهم تا تماویلی چی دی سر مکینا دی سر مرگرتی آمکاو دی سر غم خادی او مساتا او تلاری توی چیز مجبوره ما خپلولی دا و رشتداری دا پا ما بانده بدل پوری ریسی دی نو زمان دا پیشپا شفاعتن سیعتن کراغی و دی سیزنو کی شرکت نی پکارا چیخ کارا گم رہی اگه که خود استاد نا تپوستادو اجت نی چی دا کارون دا سواب دی کاغا سلیمہ شوا کاغا کلب شو کاغا بلیو پا گمراہ اڈا شوا اوغا ابتتاکی نتبو لذیوز توبا ادا خواہ غیدی تا مخانا دا کستازانو تا ہوئی چی سپاری راوالے چی ختم پکیو کن نبا کئی توبا توبا دی خدا رسنا مجبور دی کنخا دا مجبوری اللہ نمانی اللہ وی ذکر رزق زدر کوم کور ارس دل ما در کڑی دی زما پزمکا گرزی زما دا اسمان دلان دی گرزی زما هوا در باندی چلی گی زما نور در باندی لگی نو تو پس سکی مخلوق تا محتاج ہے دزان ندی اگا شی جو کڑی دا تالیبانو خبر کنا ام معاو تاوی تالیبانو تا بخپل محاور که ام معاوی ام معاسمانا بس چې چا وای چې دوه مرګره سوق دی نو زیما نو دا خو مکو کنه ته خدای الله د دین مرګره د الله د کتاب مرګره د پیغمبر مرګره نو دا څه خلق مرګرتیا مکو یکل لو کفل منها وکانه الله ولا کل شی مقیتا الله به هر څه حساب کتاب کوي زری زری حساب بکی او تا تبا غیر شوی یاد کی چپدی مقدی داکار کڑے ہوں او که دی چا اللہ و تاغذ ہے کیا نقشہ ہم پیش کی ولی چنن دار شی کیمرا غستے شی او نقشہ چا پولیس سوکنی سی او دے انکار کئی کنا نو توی دارے اپلار دی اگورا اللہ خوڑیر قادر بادشاہ دے که دی چا اللہ و تاغذ مقوم خوی چپدی مقبان دے کالونے کے یا پپلانی سے کے تا داکار کڑے دے انکار کولی شی بیاں نا ارسل الله سره لیکل شي وکل شي فعلوه في الزبر خلق جي سکلي دي په زبرو کې پراته دي ریکارد دي او تعالی راو باسي کنه نو دا هر مسلمان ناری ناو زنانه فرض دي چې کوم یو کار سو کوي او د په نظر کې او قران په سنت پرانا کې غلطي نو دي وي وته خیر دي که انکارو که ندتا پا کسی تکلیف نیشتا او که دیر غصو کی او کنزل وطاو کی ندتا سوابو شو که گزار والاور که نوم سوابو شو چه اللہ دل ساجر ورکی نو آغا اللہ تا معلوم دیکن سفیان سوری رحمه اللہ تعالی تابعی دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے امزول تیادا دیو زمانی امامان دی اگا پوخ بانده سورو اویلان بیکو چیا حارون انت ظالم اے حارون تو ظالم یہ وانا ظالمون اللم اقل لکا انت ظالم او کزتا تظالم انو ام نزو پخپل ظالم شم میرے پا حارون کی وسط ظلمو دا ظلمونو لکا دا داگی بحق کی خدا سن را وچرتا دا ظلم باوچی گنی پردی حق بے بل لور کری یا حقدار به رستو کړی دا څه چل به کړی ناوې ته ظالمې که زنن تا ته ظالم او نویم زه په خپل ظالم يم ناغه مسله زمونږ د پاروم ده کنه چنن ظالم ته ظالم نه وینې ته په خپل ظالم کیږي چنن کافر ته کافر نه وینې ته په خپل کافر کیږي ځکه الله رب العزت وی اوایا وتا قل یا ایها الکافرون او ته زه وتا نو یم کافر نو ولې خدای د حکم نه انکار کوي چې یو بنده په کفر کې شک نه وي په شرک کې شک نه وي ولې په جماعت لیکلی چې رسول الله المدد نو ستابه کې شک پاتې شو دا مدد د الله صفت ته کو دا غو صفت ته موږ ویلو چې دا څه خبره کوي یش پا شفاعتن سیاتن دلیل څه پیش کوي وی ولې الله چې خپل نوم سره تغنم لیکله چې لا اله الا الله محمد رسول الله خا تلک د کلمې په معنا نه پوهیدلې ستا په نسبت د کلمې معنا دا شوا چې لا اله الا الله نشته بل حاجت روا مددگار مگر یو الله دې محمد رسول الله او محمد صلی الله علیه وسلم هم مددگار دې دا ډېر خپل کلمه ده دا خوست مونږه ستا په ایمان کې شک ده چې ته د کلمې دا معنا کوي چې دا نوم سره ځکه لیکل دي کلمه دې ډېر روانه او جاړه کړه الله خدا مطلب نو دې کلمې خدا مطلب چې لا اله الا الله دا یو پیغام دی د الله وحدانیت ته محمد رسول الله او دنیا ته دې پیغمبر راول دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دی اغه بیان دا غنه زده د دې کلمې په معنا بل څوک نه پوهیږي بغیر د پیغمبر دا غنه زده کئ اغه د دې استاد دی معلم دی دا تاسو چا معنا خولې ده تاسو استادان خوم خنو چې تا ته دا سبق غلط خولې دي وردار دي جوابونه دي نو دې خلکو په کفر کې څه شک دي چې مونږ چې خلو بیارتکو نمونگوی چی اللہ مدد دوائیو کن او چی تاوی یا رسول اللہ مدد نزمونگا استا لار جدا نشوا زمونگا استا عقید جدا نشوا زمونگا استا دین جدا شکنا نزو جدای سمان آشوا اللہ وی پنجا المسلمین کل مجرمین زبا خرا و اس پا یو زی تلم پا یو موگی بانده زو مسلمانان و مجرمان یو کوم دا کم کتاب کراغلی نا اللہ وی چرده سندی زیونه می جدا جوړ کړی دي چې دا پاره یو ځای دی جهنم دی سعیر دی جهنم دی لزوا دی او چې دا پاره جنتونه نه دا ولي تاسو کوی ایجوکیشن جوړ کړی دی یو وینټم ته جوړ کړی نه نه نه دا جدا جدا دي واخر دعوانا